علم آداب أخلاق، ونمير عذب رقراق، ومعان بالقيم تساق، إسلام إيمان إحسان، يجمعنا ناد والضاء، معرفة نور وضياء، نمضي والزمن الإمضاء، سنكون عمار الأوطان، بالخير نسابق في النادي، والعلم الزاد لمرتادي، فتزود يا صاحي وكن حادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Markale ku soo dhawaada tartanka dhambaalada wacyigelinta idaacadda Al-Furqaan ee Ciidul Adxa. Shalay waxaanu halkan ku qabannay qaybta koobaad ee tartanka, waxaana dhambaaladooda soo bandhigay shan arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho. Maantana waa qaybtii labaad iyo shan arday oo kale, waxaana ay dhammaan u rajaynaynaa inay soo bandhigi doonaan dhambaallo dhaxalgal ah. ومعان بالقيم تساق، إسلام إيمان إحسان، يجمعنا ناد والضاء، معرفة نور وضياء، نمضي والزمن وحقاق. ما دام شلي أي نكب اللونيه سو جيدين تردن بالله ده دنك ويلشا. ما انتوحا نكب الله بينا إيو قيبت الله بعد إيه ترتنك دنك قبدها أرضيات ده أقوها الرئيسة إيه دنبال كيدا سو قدبين إيسا وحويان نصيبة محمد أحمد جهد. الحمد لله الذي هدانا إلى أقوم سبيل، والصلاة والسلام على محمد خير مرشد ودليل، وعلى آله وصحابته الذين وسعهم رضوان الله تعالى كما في محكم التنزيل. أما بعد، موضوع لما أنت الربائنا سوجي ذيو وبرارك أنت عذاود حبشيد مسارضة أي وهيسو مسلمين منطقة قرنقة إفريقيا قارهان وحن حق ساري دونا عداود حبشيدة وهيسو مسلمين صومالي ذا موضوعني ما همد جلسة أو قرى اللغة هذا الكراء ما هل وقفة أكلية وموضوع هذا مهم واحد لذا الموضوع حقي أمناكو مسين كرنا وقفة كليجي أهمية موضوع أولي هاي إيو صوبت عني قاموا دورتي موضوع وحاويان إن ما دام منطقة دا عن ربينا كهلو إتهاي منطقة استراتيجية مهمة دا له إتهاي ميل أو ذه عالم كمان تأي كله الله ميان إن صوبت عيان دورتي إنا كهلو منطقة دا هدي عنكم بالله تعريف كأي موقع عيد الجغرافي إيو سكانية دي يدد كدقاء هدي عنكم بالله القرن الإفريقي وعرف كبارغة أفريكا وحل سكولها قرن إفريقي ودمذا كلا صوماليا إريتريا جيبوتي وصوماليا إيو إثيوبيا إن منطقة دادك الدقاء أغلبية دودوا داد مسلمين مثلا إن دادك صومالي دا شعب كإريتريا إن فدي دا احتلال كانيا كوز جرتا وكذلك صومالي قلبات جبوتي قبائش أرمضة يعنفرتا إيو قوميات بدن ودقا إتو بيد قده هيدا إيو شعب كبجاء مسلمين تاه بين إريتريا يسودان دقا مركز إذا الله في ريا منطقة دا أما قرنقا وحنو قاني قرن وقرن إسلامي الهوية إذن ما دام قرنقا أوي هاي أما منطقة دا أيتها منطقة إسلامية داد كدقا غالبية دودن أيهين داد مسلمين سيدابو إسلامك وقفا في قرن سكسو قاري إسلام منطقة الإسلام كحسو قاري إلى حله رحله رسولك صلى الله عليه وسلم أي سو قاري وسائش وقفا في منطقة الإسلام كحكم ذا تجارتي كان عصدي إمني سي قولك وكذلك معلمين تي دعادي ماشي إمني سي وحكا له ساعدي قبائش أفريكان كأه أو أها أيوكو قرقورة إن إلى حلقة وحو إسلام كسيد تدريجي وقفا في منطقة إلى إسمارين منطقة دويلات يم مالك يا إمارات إسلامية قوس أو صراع دائما كل جري إن نصارى حبشيدة صراع أو سببتي سواها تعصب كحبشيدة نصارى أي أو تعصبين سليب كودا haddii uu jiri lahayn taxaluf saliibiya oo habashi Portugaliya maanta Itoobiyada maanta dadka muslimiinta dadka degan waxay ahaan lahaayeen 100% dad muslimiina. Idan Itoobiyada nasraaniyadda ah gobolka iyo mandiqada waxay ka leedahay admaac fara badan, waxaa ka mid ah damac diineed, damac iqtisaadi, mid tawasuciya dhul ballaarsi iyo mid istaraatiijiya. Haddii aan ka hormarno damaca diineed, Itoobiya waxaan ognahay saasadii iyo madaxdii soo martay inay isugu jireen yahuudi iyo nasaaro. Matalan, mililkii koowaad wuxuu ahaa yahuudi halka kii labaad uu ahaa nasraani. Idan marar badan Itoobiyada nasraaniyadda ah waxay isku dayday mandiqadan dadka muslimiinta ah ee dega inay gaalaysiiso, muxaawalaadkaas oo kulligood ee ku fashilmatay Itoobiyada nasraaniyadda ah. Marka ay kula kacday dadkii mandiqada deganaa ee muslimiinta ahaa, gumaad iyo xasuuq wadareedyo ba'an waxay xasuuqday oo gumaaday shacabka Oromo, waxay geysatay majaasir fara badan. Wax ka mid ahaa maasaat herar oo 1948 taqriiban milaadiyada xilliga ay ka geysatay. Waxay kaloo gumaaday Soomaalida degtaa galbeedka Soomaaliya, weliba dadka iqliimka dega ee Soomaalida ah waxay dhadhansiisay wax ina dhadhansiin muslimiinta kale ee ku nool aqaaliimta kale ee Itoobiya. Waxay markasta kula dhaqmaysay mucaamala mukhtalifa oo aynu kula dhaqmin kuwa kale. Intaa waxaa dheeraa waxaa kaa kugu khiirushaayda jeelogaadeen majsarad jigjiga oo ku dishay quraabad 700 oo muslim. Waxaa intaa dheeraa dilka iyo takhriibka iyo tadmiirka dadka guryaha dadka muslimiinta ah, gabdhaha oo inta kufsadaan haddana dilaan, dadka oo ay gaajaysiyaan xataa almowt. Waxaa ka mid ahaa in dadka ay ku cadaabaan koronto, inay dadka gubaan, waxa iyo wax ka sii xun ayay ilaa maanta ku haysaa dadka mandiqada degan ee muslimiinta ah. Idan Itoobiyada nasraaniyadda ah intaa ay qurama aha damaceeda, waxaa jira damac tawasuci dhul ballaarsi oo doonayso. Matalan, Itoobiya waxaa jirtay marar badan ilaa xilli fog inay soo cumqiga Soomaaliga soo gelisay 1906 ilaa 1909, waxay markasta soo gelisay dhulka Soomaaliya. Laakiin tadakhulkii iyo faragelintii abad ugu saameynta badnayd mandiqada waxay ahayd dhammaadkii 2006, halka ay sheegaysay inay la dirirayso oo rideyso maxaakimada islaamiya oo xilligaa ka jiray koonfurta Soomaaliya. Markii Soomaaliya ay timidna, dee waxay samaysay iyo shacabka muslimiinta Soomaaliya wixii ku samaysay gobollada waa la ogaa. Mar mararka ka mid ah waxay faafisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiyada nasraaniyadda ah khariidda ay ku sheegaysay inay tahay Itoobiyada mustaqbalka. Taa oo xitaa soo gudagashatay Soomaaliya, yacni wax Soomaaliya la dhaho ma jiro, waa Itoobiya oo qura. Idan halka waxaa ka ogaanaysaa hanka dhul ballaarsi oo ay Itoobiyada nasraaniyadda ah leedahay oo ay doonayso inay tirtirto wax Soomaaliya la dhaho. Intaa qura ma ah waxay leedahay damac iqtisaadi. Waxaan ognahay Itoobiyada nasraaniyadda ah inay dekedda qura oo wax ka soo waarisan jirtay inay tahay dekedda Jabuuti. Jabuutina waa halka maanta ay ku loolamayaan awoodaha caalamka oo mid kasta uu wax ka doonayo. Xilliyadii dambe dekedda Jabuuti iyo waxaa la wareegay Siin oo iyadu mandiqada ka leh ahdaaf waaweyn. Lida waxaan Itoobiya iqtisaadkeeda wuxuu ku jiraa khatar, iyadoo wax badiila aynu u haysan. Lida waxay u baahan tahay wax badiila oo degdeg ay u baahan tahay. Waxay doonaysaa marka inay la wareegto xeebaha dhaadheer ee Soomaaliya ay leedahay. Wa akhiran khitaaman, Itoobiya waxa weeyaan ma dooneyso awood kula tartanta gobolka ama mandiqada. Itoobiya waxay isku aragtaa inay tahay xamiitu saliib fi Afriqiya, oo fil xaqiiqa waa yahuudu lqarn qarniga Afrika, waa yahuudeedi masaabada yahuuda sharqul awsat ayaa iyadan u taagan tahay. Itoobiya waxay doonaysaa mandiqada dadka dega ee muslimiinta ah inay xukunto aqaliya qaliila taxkum cala aqaliya kahiira. Waana midaan u suurtagelinin insha allah. Inaha ayaan kusoo koobsanayaa kelimadiida. Asalaamu calaykum. Watahay waxay ahayd Nuseyba Maxamed Axmed Guhaad oo dhambaalkeeda ay soo gudbinaysay أستاذ أبو حمزة محا هالكاسي تعليقه. بسم الله الرحمن الرحيم. رنتي دمبال كني ودمبال عاد عجيبة وحان كنت عليقين لها لو قضب قضب كوباد وحفرينو دريا نصارى حبشرة ودمع قرعان وقرس كحور نماء كالا دمان مسلمين تجيسك أفريكا أما بريك أفريكا وحونا أي تهاي فرين تو حبارسين يي إن يشيران شريحة أما طبقات أذو واسعة أو كم إذا جيل كمان تشوج صوماليات إن كواسو كبر رجسن ونور هيا كانوا الرئيا إن حبشيدا يدمع عودة يوحى أي هم جا إن ليته أي ليهن تاس مركا ونقطة إن عن كت عليقنا يو نقطة الله بعده حي تهاي een dabaalkani waxa iga muuqanaysa ma waxan baarsan yahay walilaha alxamdu bulshada dhalinyarada ee ku nool wilayadka islaamiga ah ee gaar ahaan jaamacadda alqima ee ardayda ka ah ee sida heerka saqafadooda iyo wacyigooda uu u sareeyo gaar ahaan qadaayaadka ku tacaluqa ee mandiqada bariga afrika iyo geeska dhamaantisba een marka waa maqaal munaasabadiisa iyo qiimihiisa bale ma sha Allah أدبو مسيح هيك سنوحوها أستاذ أبو حمزة علم آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد والضاق مركنا ودنك ويلشا وحان ويريا عدنان عمر علي عدنان سودو الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله يا مهدي سكله انت كذا الوحن مهد علينا يا معلمين تي مملكة جامعة القمة إذا عد إسلام يا الفرقان وبرنامج كان كلاقب قليسا كلمة أن دونه إن هل كان كسو جيذيو وحن وقهل لدونا أما أن ديرد كسار دونا أما أن كقرفين دونا مهمة أي لذهي الوحدة الإسلامية أمام من مدى إسلامك هذا أنت فرفرشدا يروقتك وحاموه ما إلا إسويديو ما حيث هاي مهمة دا إلا دا هاي من مدى إسلامك وقهورين من مدى هو شيء مهم كوه دينة إسلامك تاسو أيهتوسي سيد دمان لنعيه دا لغسو دنباشو أدلة دا شريعة دا إسلامك هذا أنت هاي كتابك قرآنك هذا أنت هاي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم يو إجماع علماء دا إنتبا إلهي كتابك سو قرآنك وحاوكولي هاي ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات اولئك لهم عذاب اليم هن قونينا كو اسخلافي اكلتغي كغدال مركي ويمادين ايديه عدعدا اولئك لهم عذاب عظيم نبينا صلى الله عليه وسلم حديث كسوغن وحو كليهي عليكم بالجماعه فانه من فارق الجماعه خلع الله ربقه الاسلام من عنقه روحد لازم تان جماعه صوبتن وحي تهي نينكي تاكا ان كميده كبح جماعه إلهي سبحانه وتعالى وحو مريكت إسلام تكساريا قورتيسا علماء الإسلام كانوا وحايكو جماعين إن مراركا قال في بعض الأحيان مصلحة الدنيا لغوهر مرين أيو أما لغوهر مرين كارو مصلحة دينيت إذا مركا أي لفيرين أيو أما حفاظا للوحدة الإسلامية من نماذ الإسلام كلا إلالين أيو في ضوابطها الشرعية لغو إلالين أيو أرنتا مهمة دي واحد آدو أركا كرتا وقل لقي وغوري دولة دي إسلام كاو مركا ونبي صلى الله عليه وسلم هو قامني waxay aasaaskeeda ku bilaabatay isku soo dumid iyo midayntii isku soo dumidii iyo midayntii saxaabadii markaa joogtay saaxada Madiina iyadoo wadadii loo maray isku soo dumidoodana ay ahayd walaalaysintii ansaar iyo muhaajiriin qodobka ayna ka isku matay dawladdi islaamka ee ugu horeysay hadaba marka waxaad halka ka ogaanaysaa in mudnimadu ay diinteenu muhiim ku tahay ummada islaamka ay muhiim u tahay zaman kasta waa inuu lihiin iyo meel kasta ay ku nool yihiin intaba hadaynu inta ugu gudubno muhiimada ay leedahay waxaan u sii gudbayaa نحر كاما دموع ذا موضوعا هورتا مركا دوني سيناد اما ادربتو ايناد وحكو وقاتو موضوعا وحا مهمة ايناد في رقارة او يلتو تاريخ ذا ما دام اي تهي وحلقو سنتين يهي او بشر كو دمي اي وذاقان هادي اي امدي قادتنا اي كو هورمرتو هادي اي امدي كتكتنا اي مريه ذا قرار قراتو هادنا مركا دو فيرستو تاريخ ذا اسلامكا وحا كو موقان ايو ان ميل كستا او اي كم موقتي من نمو اسلام أي مسلمين تؤهين كوا أود عسكري ميت سياسة ذات ميت ثقافة ذات ميت نقالة انت بك غسري أمديه مركا لانولا تاعك سيجيدا ميل كستو أو مركا تاريخ ذا آخر نيسو ama taariikhda islaamka gaar ahaan aad ka weydo midnimo islaam waxaad ku arkaysaa in muslimiintu ay kala qubqubnaayeen cadawgoodana ay kaga hooseeyeen ama ummadihii markaa la noolaba la noolaay ay kaga hooseeyeen dhinacyadii nolosheena hadda soo sheegay tusaale ahaan casriyadii horeeyay ee taariikhda islaamka kolkaa way muslimiintu ahaayeen kuwa ay hal dowlad oo qura midayso laga soo bilaabo dowladii nebiga sallallahu calayhi wasalam ilaa waqtiyadii dhexe ee dowladii cabaasiyiinta in muslimiintu ay ahaayeen kuwa haymanada caalamka waxa weeye caalamka u siday taa cagsigeeda waqtiyadii dhexe ee taariikhda islaamka way muarikhiintu ugu yeeraan alcusuur alwusta ama casriyadii dhexe waxay ahaayeen muslimiintu kuwa kala qobqoban dowlad qurana aysan kulminin iyadoo dowladii dhexe islaamka markaa ee cabaasiyiinta ay iska tabaryareed waxaana markaa dhici jirtay in mandiqad qura ay ka talin jirtay dhowr imaaradood oo aan midna tan kale ka amar qaadan jirin sidaba ka dhacday dhowr mandiqadood oo ka mid ahaa mandiqadihii markaa ay muslimiintu ka noolaayeen sida mandiqada bariga dhexe islaamka mandiqada galbeedka islaamka oo markaa ay andalus ku aadaneed iyo mandiqada bariga afrika oo ay ka jirtay imaarado yaryar arrintaa waxay u suurtagelisay cadowga islaamka inay ka faa'iidaystaan kala qobqobnaanta muslimiinta ku timid waana la wadoogaa markaa wixii muslimiinta ku dhacay taariikhda haddaynu intaa kaga soo gudubno taariikhda dheer oo aynu u nimaano tan aynu maanta wada joogno waxaa kuu muuqanaya in cadowga uu ummadda u maleegayo dhagaro waaweyn oo beegsanaya jiritaanka iyo midnimada muslimiinta isagoo isticmaalayo qaacidadii caanka ahaa ama qaacidadii caanka ahayd ama halbeegii caanka ahayd ee ahayd fariq tasud kalagii aad xukuntideed taasoo ah maanta mid aad iyo aada uga dhanqan gashay saaxada soomaaliya oo saddexdii hore looga jaray soomaaliya inta la iskala soo gudbay ayay maanta itoobiya doonaysaa in labadii hartay ee waqooyi iyo koonfur ay haddana usii kala qubqubto ilaa 7 dowlad goboleed marka lagu daro midda xamar fadhisa iyadoo ay tahay danta ugu weyn ay ka leedahayna in baritana ay ku daydo sheekadii la dhihi jiray libaaxii iyo dibiyadii saddexda ahaa oo sidii ay shalay ugu tijaabisay qaacidadii ahayd kalagee aad xukuntidee oo qorshahiidi koowaadna ahaa maantana ay saaxada si wacan ugu dhaqan gashay sida ayadu marka ay u arkayso baritana ay ku tijaabiso qorshaheeda labaad oo ah sheekadii aan soo sheegay kadibna ay ugu talagasho inay markaa mid u qaadato dowlad goboleedyada markaa gaargaarka u istaagay waxa ugu weyn ee danta ay ka leedanahay tahay in mid walba maalinka ay waxa weeye gaar u istaagto kadibna maalinta dambena ay dhahdo anigu waxaan ahay dowlad gaar ah sidaba ay hadda somaliland sameysay puntland ay haddaba ku taamayso laakiinse waxaan leeyahay arinta danta ugu weyn ay ka leedahay itoobiya waxay tahay horta inay jiritaan ummad muslim ah oo ku nool geeska afrika jiritaankooda in meesha laga waayo waxaanse leeyahay sida aniga aan filayo inay arrinkaa ku hungowday kuna hungowi doonto inta la helayo dhalinyaro dhiifoon dhagarada cadowgana ka dharagsan dhabihii cizada islaamka lagu soo celin lahayna haysa waxaan ku soo gabagabaynayaa dardaaran yar oo aan u dirayo dhalinyarada asaageena ah waxaan leeyahay dhalinyaray cadowgeenu waxa uu ku baraarugay waxaynu kaga mudneen annagu inaan maanta ku baraarugno taasoo ah midnimada waxaan idin leeyahay ka dhexbaxa dhacdhaca nololeed ee aad ku dhex jirtaan iyo waxaan micnaa lahayn in cadowga uu idinku mashquuli idinkagana mashquuliyey mas-uuliyaddii idinka saarneyd ummaddiina iyo mudnaantii aad ku dhex lahaydeen intaba idinka waxaad tihiin berito hogaankii ummadda waxaynu ummadda u ayi doontaa waxa aad maanta qabataan nin gabaya ayaa waxa uu yidhaahday axmaqnimo wixii keenaya iyo turubka ee seeya ahdaaftiinu xeerkood tirtaan ha u asal ahaato faqriga aabbihiisu waa fadhiye aadba camal yeesha adigoon indhala'ayn waqtigaa meel ha ku idlayn allaahu akbarna dhaha waa nasriga udubyadiisii waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajaynayaan ka baryayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala tubta toosan ina waafajiyo dhammaanteena ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa khayrkana waafajinaya hada wabilahi towfiiq wasali allahuma wabaarik calaa nabiyina muxamedin wacala aalih aad baad u mahadsan tahay abu maxamed soo dhowow waa mahadsantay cabdifataax walaalkaas cadnaan wuxuu diiradda saaray mowduuc alwaxda mowduuc muhiim bilgaaya wuxuu aadna uga digay tafraaruqa iyo kala taga iyo kala go-a ummadda muslimiinta garaanka kuwa soomaaliyeed waana mowduucu saaca ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu naga saaro furqada iyo kala qaybsanaanta noo soo celiya midnimadii iyo muslimadii jazakumullah khayr kala qaybinta waxyaabaha looga hortago waxaa ka mid a aqoon hadda meesha aan joogno waa meel cilmiga lagu barto jaamacadda alqima ardayda marka laga yimaado dee dadka aqoonyahanka ee adigoo kale ah ee dalka iyo dibadda iyo meel walba ku firirsan oo ay ahayd inay ummadda wacyi geliyaan oo laga hortago kala qaybinta dullaan maskaxeedka ma isleedahay kaalintiini waad gabteen kaalintooda dadka qaar way gabeen cuquushii ummadda muslimiinta waxay ku firirsan tahay maraykanka yurub kuwa wax sanceeya dhakhaatiirta ee haldoorka umadaha kale maanta waa dadkii muslimiinta ahaa oo uquushooda haajirtay waxaan isdhahaynaa dad badan muslimiinta kamid way gaban kaalintoodi ilaahay subhanahu wa ta'ala ha waafajiyo inay wadankooda u soo laabtaan wax u taraan markay u yaraato iyaysan dhibaatin wadankooda waxaa jira kuwa soo laabta oo wadanka sii kala geeya marka insha allahu ta'ala waxaan ilaahu rajaynaa inay ka waantoobaan tafriiq iyo umadda kala geynteeda waatahay kaasina wuxuu ahaa ustaad abu maxamed maamulaha jaamacadda alqimba kana mid ah guddiga tartanka dhanka gabdhaha ayaan markan u weecanaynaa waxaan u yeerayaa maryama cabdirazaaq xasan soo dhowow ayaanu leenahay si dhambaalkeeda wacyigelinta ay halkan uga soo jeediso bismillah walxamdulilah wasalaatu wassalaamu calaa rasuulillah وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مي عيوة مريم عبد الرزاق وحان أهاي أردي دكت جامعة القمة كلية الدراسات الإسلامية والفنون العربية وحان رجيني إن أن تخصص كاقاتو كلية الفقه وأصوله قال تعالى واما بنعمه ربك فحدث وبعد وحان امهد علنا يا الله كدب جهينك اسك كاشدي ترتنك قبشديس ايو قابينتيس او كلا اه ولايه جبه الاسلاميه اذا عاد اسلامي الفرقان يو جامعه القمه انت سكدب ارر بدن مسي جليو موضوع عن كهد ليوحو كساب سينيهي ولاية جبة الإسلامية ولاية وحن كأي دون ناس دحدي نعو مهيمة كو موقع عيد عذو الجغرافي أهان إيو وحيابها إلا قارتهي لبا تاريخ ذي قيبة كميد أمرا حشي أتكاء إيسو مرتي سدة حالة أحد أكسو انتهي waxaan ku hormarayaa qodobka koowaad oo ah mowqac juqraafi ahaan ay dhacdo wilaayada wilaayada jubooyinka waxay ka kooban tahay laba gobol oo is saaran jubada hoose iyo jubada dhexe juqraafi ahaan waxay dhacdaa koonfurta Soomaaliya wilaayadu waxay leedahay waxyaabo ay kala gaartahay gobolada kale ee Soomaaliya waxa mara dhulbaraha gaar ahaan deegaanka Sanguuni wilaayadu waxay dhacdaa xuduud beenaadka Kenya iyo Soomaaliya waxay hodan ku tahay biyaha badda iyo kuwiga dhul badan oo ka mid ah labada jubba ayaa saaran badweynta Hindiya sida Jamame oo jubada hoose ah iyo Jilib oo jubada dhexe ah sidoo kale wilaayadu waxaa mara wabiga Jubba degmooyinka uu sida tooska ugu shumana waa lix degmoo kala ah Sanko, Sanagle, Bu'ale, Jilib, Kamsuume iyo Jamame wilaayadu waxaa ku yaala jasiiradaha ugu badan Soomaaliya sida Jubada Hoose waxaana jasiiradahaasi ka mid ah Buurgaabo, Kudhaa, Madhawa, Raskamboni iyo kuwa kale wilaayada jubooyinka waxay leedahay kheyraad badan oo Allaah ku deeqay waxaa ka mid ah gaaska dabiiciga iyo shidaalka oo muddo hore laga helay badda gudaheeda iyo deegaano ay ka mid tahay Raskamboni wilaayadu waxay leedahay hawdka ugu ballaaran wadanka waxaana ku nool ugaadha iyo duurjoogta ugu badan Soomaaliya waxaa ka mid ah ugaadhaasi biciidka geeriga sagaarada cawsha goodirka maroodiga libaaxa shabeelka dameer farowga iyo wixii la mid ah sidoo kale waxaa ku nool wilaayada ama lagu dhaqaa xoolaha noocyadooda kala duwan sida geela lo'da ariga waana dhulka ugu lo'da badan Soomaaliya wilaayada jubooyinka waxaa ku yaala dhisheegyada iyo harooyinka ay xil kasta dadka iyo xooluhu ka waraabi karaan waxaana kuwooda ugu badan ku yaalaan jihooyinka Bu'aale iyo Kamsuume kuwa Bu'aale waxaa ka mid ah Wareegta, Jabi, Caanoole, Jiilaalo, Radiile dhanka kamsuuma waxaa ku yaala dhisheegyada kala ah arago, shimbiroole, madaxmaroodi, libaaxle, dheedhooble, afguul, tagtake iyo raarimo. Dhisheega ugu caansan magaalada jubbooyinka waxaa lagu magacaabaa dhisheega waamo. Wuxuu ku fadhiyaa dhul bidkiisu ballaaran yahay, wuxuuna keydiyaa biyo badan oo xilliyada abaaraha lagu baxsado. Jubbooyinka waxay caan ku yihiin wax soo saarka beeraha, inkastoo aan sidii loogu talagalay looga faa'iideysan biyaha roobka iyo ku wabiga, haddana waxaa la dhihi karaa waa dhulka ugu wax soo saarka badan waddanka. Dalagyada ka soo ga'a wilaayada jubbooyinka waxaa ka mid ah galleyda, masagada, digirta, bariiska oo meelo aan badneyn lagu beero. Waxaa aad loogu beeraa khudaarta iyo geedmiroodka la cuno sida cambaha, muuska, siituunka, babaayga, limbeelada, sbandeeska, dhengalowga, liin dhanaanta, batiiqa, bocorka iyo wixii la mid ah. Jubbooyinka waxay leeyihiin buundooyin muhiim ah sida buundada isku xidha Soomaaliya iyo Kenya oo ku taala Buale, iyo buundada Kamsuuma oo isku xidha iyadana Muqdisho iyo Kismaayo. Sidoo kale waxaa wilaayadu ku yaalla mashaariicdii Faanoole iyo Mereri, taariikhda wilaayada. Intaas kadib waxaan jeclahay in aan si dul mar ah u sheego taariikhda wilaayada iyo xilliyadii adkaa ee soo martay. Wilaayadu waxay ka mid tahay goboladii ay gumeystayaashii reer Yurub ku soo duuleen, waxaa qabsaday Ingiriiskii waana laga kiciyey, waxaa ku soo duulay Talyaanigii isagana waa laga saaray, waxaa ku soo duulay isbahaysigii Unison bilowgii sagaashamaadkii, gaar ahaan dowladdii Biljimka iyadana Allaah fadligii waa laga saaray. Xabashidii ayaa mar timid 2006 ayadana dagaal ayaa looga saaray. Sidoo kale waxaa ku soo duulay sanadkii 2011 ciidamo Kenyaati ah. Ciidanka Kenya ayaa jubbooyinka kula kulmay khasaare badan. Weeraradii ugu waaweynaa ee askartooda lagu laayay waxaa ka mid ah dagaalkii Kulbiyo. Kenyaatiga Nasaarada ah waxay mujaahidiintu ka saareen degmada Badhaadhe iyo deegaano kale, waxaana Allaah ka rajaynaynaa inuu dhulka oo dhan nooga saaro. Jubbooyinka mujaahidiinta ka hor waxaa soo maray dagaal oogayaal qabiil oo ay gaalada soo hubeeyeen. Hogaamiyaal badan ayaa ka soo baxay, wuxuuna ahaa gobolkii ugu ayaanka darnaa. Maleeshiyaadkaasi ayaa bulshada kuli kici jiray dhac, dil, kufsi, iyadoo dad badan isaga tahriibeen wilaayada. Intii hadhayna ay quusteen ayaa wuxuu Allaah u keenay wilaayada Jubbal Islaamiya nidaam Islaamiya. Hadda iyo xaalada, wilaayada Jubbooyinka waxay meel eber ah ka soo bilowday horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo wax ka qabashada amniga. Waxay meesha ka saaray mooryaantii iyo hay-adihii shisheeye ee dhibaatada iyo fasahaadka ku haya bulshada. Markii hay-adaha laga saaray meesha, waxaa la waayay cuduradii joogtada ahaa ee loo dhimin jiray sida shuban-biyoodka. Hadda waxaan ku noolnahay baraare iyo barwaaqo. Dhinac walba wilaayadu waxa ay ka sameysay horumar. Dhanka waxbarashada, waxaa hadda ka furan wilaayada dugsiyo quraan oo fara badan, rawdooyinka ilmaha lagu xanaaneeyo, maraakiis haweenka cilmiga lagu baro iyo macaahid. Sidoo kale wilaayadu waxaa ka furan muassasaad tacliimiya sida muassasada Al-Xigma, muassasada Uturja, muassasada Al-Manara iyo dugsiyo hoose iyo dhexe iyo jaamacada Al-Qima iyo macadka qiraa'aadka iyo ijaasaadka ee Sakhaawi. Saan horey u sheegay, wilaayadu waxay ka kooban tahay 2 gobol oo kala ah Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe. Jubbada Dhexe waxaa gebi ahaanteed gacanta ku haya wilaayada Jubbal Islaamiya, halka Jubbada Hoosena intaan 3 degmo ka ahayn ay gacanta ku hayso wilaayadu. Dhabtii waa nimco weyn uu Allaah nagu deeqay, nimcaduna waxay u baahan tahay in la ilaashado waxaan lagu ilaashadaa in Allaah loogu shukriyo dadaalkani iyo isku duubnaanta bulshada iyo maamulkana la sii xoojiyo. Qaala tacaalaa, waistaadana rabbukum lain shakartum laziidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid. Intaas ayaan ku soo koobayaa dhambaalkayga. Wa shakara Allah xusn istimaacikum. Assalaamu calaykum. Way hay ardaydaasi aada bay u mahadsan tahay Abu Xamza. Soo dhow waan dhowahay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Maqaalkaas ama dhambaalka ay soo jeedisay Mariim Cabdirasaaq waa maqaal ama waa dhambaal aad u fariid ah oo fiican, wuxuuna tilmaamayaa ama uu ifinayaa oo ka turjumayaa aqoonta juqraafi iyo deegaan ardayda jaamacadda Al-Qimba ay u leeyihiin dalkooda hooyo, gaar ahaan wilaayada Jubal Islaamiya, gaar ahaan gabdhaha sida ay waaqiciyiinta u yihiin ee thaqaafadooda juqraafi iyo deegaan ay waasaca u tahay buu tilmaamayaa. عمار الأوطان بالخير نسابق في النادي والعلم الزاد لمرتادي فتزود يا صاحي وكن حادي ليعم النفع الإنسان مسموع مقروء وهقاق نقيبه دنب أيان كسي سقينا إن شاء الله تعالى مركنا أرضيق إن أوحيق ودنك ولشأ وأسامة محمود محمد أسامة سدو. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تعالى موضوع عنك الله يحاوي أهمية مرحلة الشباب أهمية إلهذا هي shababka umada Nabi Muhammad. Sidaan wada ognahay shababku waa tiirka ay ku taagan tahay umad kasta oo taagan. Haddii shababku uu jeefto dhalinyarada, wax badan ayaa ka halaabayo umadaas nool markaas. Sidaa wada ognahay waxaan tusaale ka soo qaadan karnaa Asxaabul Kahf, waatii diintooda ay la carareen, god dheer ay galeen, muddo dheer ay ku sugnaayeen. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. مركا مهمد وحيتها هي دلن يردو هذي جيفتان ميل كستو قارض ويكسو قرل كرتا وين بابي كرتا ومداس اللو حي يمداس ايقو اسو كورا ما يصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ودلن يرو ربي قود رميي اللانو ازيادي هنون. مركا aan ku dayana asxaabul kahf waxa kale oo ku dayashana oo sugan saxaabiga jaliilka ahay oo loo magacaabi jiray Mus'ab ibn Umayr. Wama adraka ma Mus'ab ibn Umayr, wuxuu ahay saxaabigi nabiga uu soo diray Madiino intuu nabiga Madiino iimaanin. Waa saxaabigi bedelay Madiino oo idilkeed guri kastoo ku yaala Madiinana diintii iyo qur-aanka gaarsiiyay intuu nabi maxamed iimaanin sallallahu calayhi wasallam. Waa saxaabigii ee ku sheegaysa jirtay quraysh xilligeedii hore wiilkii quraysheed, sababtoo ah wuxuu ahay inaan xarako badan kobaho gashto iyo imaamada iyo dharko xirto gabdhaha quraysheed ay ku sheekaystaan. Asiyo saas ah oo diintii aabayaashiis iyo quraysheed nacay diintii nabi maxamed doortay islaamay nabigana uu diray Madiino guri kastoo Madiino ku yaalana diinta iyo quraanka gaarsiiyay. Waxaa dhacday marka nabigii maalmaha kamid inuu arko Mus'ab ibn Umayr, nabiga Alla ayaa ooyay. Waxaa lagu yiri nabi maxamed ow maxaa ka uusiinayo, wuxuu yidhi Mus'ab waxaan soo xasuustay noloshuu ku noolaa jiray iyo hadda noloshuu ku nool yahay. Waxaa la arkay shaatiguu sitay iyo qamiiskuu sitay oo guluyskii oo ka dhigtay qori caadiya. Nabi maxamed wuu ooyay, laakiin nabi maxamed wuxuu ugu bishaareeyey siduu hadda yahay allana raali ugu yahay ana raali baa ugu haweer nabiga sallallahu calayhi wasalam. Waatuu ku shihiiday Mus'ab ibn Umayr qaswati Uxud. Maradii uu sitay ayaa lagu kafani maagay, haddii madaxa lagu daboolo lugiis ayaa soo muuqanayo, haddii lugiis lagu daboolana madaxiisa ayaa soo muuqanayo. Wuxuu nabiga yiri madaxiisu ku daboola geedkii idkhil la dhahayna lugaha uu daboola. marka dhalinyaradeena maanta nool maxaa diintiin u qabateen alla isweydii karaa muscab ibn cumeyr waa tuu madiine dhan bedelay dhalinyaradeena maanta waa mid banuuni ku mashquulsan waa mid tiktok iyo internet ku mashquulsan waa mid hawadii iska raacayo dayeeqadii jidoonka iska fadhiyaa marka taas miidiin roono waa inaa dhalinyaradii salafka a ku dayataan dhalinyaraduna waa waqti ku soo maraayo aan kuu soo laabanaynin ooto shaacirka lahay alaaliit ashabaabu yacuudu yowman faukbirahu bima facala almashiibu xadiiska nebigana ootoo ahay iqtanim khamsan qabla khamsin shabaabaka qabal haramik waxaa ka faa'iidaystaa shan intayn shan kuu imaanin waxaa ka mid ahay dhallinyaranimadaada ka faa'iidayso intayn waayeelnimada kuu imaanin marka dhallinyaradu waa waqtiga qofku bil-aadanka uu nool yahay waa waqti ugu qaaliisan xadiis kaloo nebigu wuxuu ku yidhi nicmataani maqbuunun fiihimaa kahiiru min annaas asixatu waalfaraaq laba nimco dadka badankood way ku degan yihiin waxaa waaye caafimaadka iyo faraaqada luqada dadka yaqaanu waxay ku macaaneeyeen maqbuunka inaa waa qof suuq yimid suuquu yimid shay boqol doori joogay ayuu ku bixiyey labalaba dollar marka alaabta dhan iska dhameeyey oo laba shay camal u harsan tahay oo wax soo xusuustay in alaabta dhan boqol boqol dollar la gadaayay dadka dhanna xaafadahoodii aadeen ninkaas marka khasaarada gaartay waa khasaaro aan caadihiin haddii marka adi dhallinyaradna ay ka faa'iidaysoysid miisaalkaas camal ayaa kuu rumo waayo waxaa miisaal usoo qaadan karnaa dhallinyarada soo maray islaamka futuuxaadka islaamka ka dhacay oo dhan waxaa hogaaminaya al dhihi karaa dhallinyaro sidii maxamed alfaatix taabicigii furtay alqusdundiniya waxaa kaloo miisaal usoo qaadan karnaa saalixuddiin al ayuubi oo furtay beytul maqdis markuu furtana wuxuu yidhi ma usoo laaba doonaanu yahuud intaan ahnay rag maanta waxay ka dhigan tahay yahuud way usoo laabteen beytul maqdis ragnimada maa naga dhammaatay mise way nagu duugan tahay haddee nagu duugan tahay hanaga soo baxdo waa tuu yidhi saalixuddiin ma usoo laaba doonaan haddaan intaan rag nahnay marka ragnimadeena waxay ku jirtaa inaa beytul maqdis aan soo celino waxaa kaloo miisaal usoo qaadan karnaa axmed ibraahim gurey oo too furtay dhul ardulxabasha badankeed asoo yar oo cumrigiis xitaa culimmada gobol aysan dhihin xataa afarta ma mooday micnaha markuu dhimanayay dhallinyaro fadhi halaakuca insha allahu tacaala waxaana noqotiin min abnaai alaakhira walaa takunuu min abnaai dunya shicaarkeenana ha ahaado ina lilaahi cibaadan fudanaa dallaquu dunya wakhaafu lfitana nadaruu fiiha falama calimuu annaha laysat lixayin wadana jacaluuha lujata wattakhaduu saalixa alacmaali fiiha sufana alxamdu lilahi rabbil caalamiin. Aad ayuu u mahadsan yahay ardaygaasi Usama, wuxuu ahaa ardaygii ugu dambeeyey dhanka wiilasha. Ustaad Abu Xamza, maxaad tacliiqo aad ku diraysaa? Bismillaahi raxmaan raxiim. Usama, ilaahay barakeeyo dhambaalka uu soo jeediyey waxa uu muujinayaa ama uu tilmaamayaa dowrka ama kaalinta muhiimka ah ay ku leeyihiin ama ay ku leedahay dhallinyaradu hinqashada bulshooyinka ay ka midka yihiin. Dowrkaas iyo kaalintaas oo maanta jiilka dhallinyarada muslimiintu hadday qaataan ay hormuud u noqon karaan in ay soo celiyaan majdigii iyo sharaftii iyo magacii iyo maamuuskii ummadda islaamka ahi ay dunidan korkeeda ku lahayd iyo dowrkeedii hogaamineed ee soo jireenka ahaa ee 1400 oo sano in ka badan ay majaraha caalamka u hayeen. Wuxuu kaloo si qiiro leh inoo xasuusinayaa dhambaalkani oo uu inagu isaaraynaya inagu carinaya ama inagu kicinaya inay dhallinyaradu u istaagaan ama ay heegan u ahaadaan damac kasta oo guracan oo ka yimaada dhinac cadowga oo ku wajahan diintooda iyo dalkooda iyo dadkooda. Marka waa dhambaal aada u qiimo badan. Wayahay, aad baad u mahadsan tahay. Markan waa gebagabadii, dhowr eray ayaan jeclahay inaad iga daba dhahdaan. Diyaar ma tihiin? Dhallintii dhulkeenay, codku gaaban yahay. Dhallintii dhulkeenay, weli wuu gaaban yahay. Dhallintii dhulkeenay, dhaya dhaawaceenna, wuxuu eebbaheen dhigay dhugta oo hadhaafina, dhaxalkiina dahabka, kudhinto kudhidida, aad baad u mahadsan tihiin. Markan waxaan u yeerayaa ardayada ugu dambeysa, Xafsa, Cuthmaan, Muusa iyo dhambaalkeeda wacyi gelinta. Alxamdulillaahi wakafa wassalaatu wassalaamu calaa rasuulihi almustafa amma bacd. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. أحيي هذه الوجوه النيرة وأسأل الله الذي جمعنا هذا المساء في هذه الدنيا الفانية أن يجمعنا غدا في جنة خضوفها دانية. موضوع عن رومانتنا كهلو وهلست ورباهن تعذوغا يسيد الوغهر تغيكرو وحن رواينا وغهلو دور قضب مجرى حل رسمية أي بلاوتي هلست ورباهن تا سامين niyay ku leedahay fikirka iyo qiyamka qofka muslimka ah? Sidee baan looga hortagi karaa? Mana jirtaa in la wajahay halistaas? Dagaalka warbaahinta ma ahan mid hadda bilowday, waa mid soo jireena ilaa xilligii rasuulka, bal ilaa xilligii ambiyadii hore. Kani waa Fircoon asigoo ku dhahaya atbaacdiisii iyo madaxweyntiisii, inna rasuulakum alladii ursila ilaykum la majnuun. Rasuulka lidiin soo diray waa mid waalan. Sidoo kale xilligii dacwada rasuulka sallallahu calayhi wasallam, kufaaru quraysh waxay ka sii daayeen warbaahintoodii iftiraa'aad ee uga been abuuranayaan rasuulka maqaamka rasuulka sallallahu calayhi wasallam si ay uga hortagaan dacwadiisa ayagoo dhahayo Muxammed waa shaacir, waa kaahin, waa saaxir. Haddana waxaan ognahay iclaamku wuxuu ka mid yahay hababka lagu dagaalamo kuwooda ugu waaweyn. Cadowguna hubka ugu culus uu adeegsado waa warbaahinta kadib markuu ku fashilmay xarbuljunuudi walasliha waltaayiraati aydan. Warbaahinta maqal iyo muuqaal iyo midda la qriyaba saameyn weyn ayay ku leedahay fikirka insaanka iyo aqliyadiisa. Cadowgana casrigan asigoo ka faa'iidaysanaya isticmaalayana siyaasadda suurad xumeynta wuxuu ku guuleystay inuu u suureeyo jihaadka ummadda kharibaadka waxaa argagixisa nabadiida, sidoo kalena gumaysigu dalkeenna ku jiro hoolo nabad ilaalin iyo maalgelin. Sidoo kale iclaamka gaalada wuxuu saameyn weyn ku leeyahay qiyamka qofka muslimka ah iyo tan bulshadaba. Haddaba waxaa isweydiin mudan sidee baa nooga hortagi karnaa halistaas? Si aan nooga hortagna halistaas waxaana la gudboon inaan hubsanaa akhbaaraadka, iskana fiirina cidaanka qaadanayno. Ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay hurdada ka kaca na ku baraaruga halistaydii ku geedaamen. Sidoo kale way jirtaa in la wajahay halistaas cadowgana qudhiisa midis uu qirsan yahay, inay jiraan warbaahinno islaamiya kaga hormarayna xagga saxaafadda, kagana saameyn badan markuu dhaca xadas weyn ama khabar weyn oo caalamkao dhanna indhiisu xaggiisa u aadiyey. Waa mid ka cadhaysiisay cadowga, bal ku qasabtay inay duqeeyaan warbaahinada islaamiga qaarkood si ay u nolol duugaan xaqiiqada. Walillaahi alfadl, maa yowman xadath in xaqa lagu jibiyo dhanka xujada iyo bayaanka. Taana waa fadliga Ilaahay. Alxamdulillaah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaas ayaa kusoo gabagabaynaya. Aad ayay u mahadsan tahay ardaydaasi Xafsa, Cuthmaan, Muusa, waxay ugu dambeysay tartamayaasha. Halkan waxaa ka khudbeeyey oo dhambaaladooda ku soo bandhigay 10 arday oo ka mid ah ardayda jaamacadda Al-Qimma. Ardaydii u dambeysayna waxay mawduuceeda diiradda ku saartay warbaahinta iyo duulaankeeda ka dhanka ah dadka muslimiinta ah. Warbaahinta marka si kooban loo tilmaamo tacliiq ahaan, waxaa lagu tiriyaa awoodaha dowladda, gaar ahaan awoodda afraad. Waqtiyada qaarna waa laga soo sokomariyaa garsoorka, madaxtooyada ama madaxweynaha iyo golaha baarlamaanada ee dowladaha qaar u dhisan. Awoodahaas iyo hay-adahaas ayay la mid tahay. Dowladaha qaar dagaalka warbaahinta iyo ahmiyadda ay siiyeen waxaa tusaale loogu soo qaadan karayaa magaalo dhan ayaa waxaa la dejiyey warbaahin. Magaalada loogu magacdaray Hollywood oo kale waa magaalo dhan warbaahin keliya ayaa degan oo ka shaqeysa. Miisaaniyadda ku baxda hay-addaas dowladaha Afrika qaarkood way ka miisaaniyad badan tahay. Taas marka waxayna tusaysaa muhiimadda warbaahinta ay siinayaan dowladaha kadib markay arkeen saameynteeda iyo faa'iidada ay u leedahay. Weliba dagaalkoodu wuxuu aad u sii xoogaystay markii laga guuray warbaahintii hore ee traditionalka ama taqliidiga ahayd, loona guuray warbaahinta online-ka. saa darteed hadda warbaahinta dagaalka xabada iyo diyaaradaha oo ardaydu ay sheegtay waxay aad uga xiiseeyaan dagaalka warbaahinta ee u yaqaanaan soft power ee u yaqaanaan ayay xoogga saaraan. Dagaalkaas ayaa marka hore lagu dayayaa dowladaha shucuubta muslimiinta iyo qolo walba oo la doonayo in la bedelo. Markii dagaalkaas uu wax ka tari waayo, taankiga ayaa imanaya. Soomaaliya marka waxay ku tusaysaa dagaalka warbaahinta inuu waxba ka tari waayey, kadibna ay danta ku kalliftay inay ciidankoodii keenaan. ونبادر للمجد عناقا مشتاق لاقى مشتاقا ما هان العزم وما لان من دونك لا يصنع مجد قد حاز العلياء مجد وقب قبدي وحا إنوسو قب قبين دونا أستاذ أبو محمد مملها قود جامعة القمة إساقا أيانا إنوفا فاهين دونا وحا حيقي دونا ترتنكا سودوو أبو محمد جزاك الله خيرا عبد الفتاح ولا ليال جزاكم الله خيرا رحلة إني ما أنت النص بلابات بعد العصر أنت أيها النوي أكتهي الله سبحانه وتعالى أياكم هاتسا ثانيا شاركين تا كالسوق بقليالك أياكم هاتسا أنت سيعاوك السمنة إن شاء الله تعالى شاكرا نوتها الله أو أه إن لا شاعي نتائجتي لغنا شاعي مناسبة وين وإن شاء الله تعالى كان دهول كان مالك برئة إن شاء الله تعالى حفلة مهمة ومعركت لغم موسى يوم مناسبة يعني عدون تا إلهي سبحانه وتعالى هنك أقبله ويخرض سمعنا الله هنك دافو ويحيونا الله هنك أقبله وجزاكم الله خير جهدنا إن تاس يمكسو كبينا كسوح وها أستاذ أبو محمد مملها جامعة القمة قدهانا لقيستيال iyo daawadaasha halkan jooga. Inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa tartanka tan iyo kulanka inoo xiga ee munaasabadda ama xafladda, waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. والعلم الزاد لمرتادي فتزود يا صاحي وكن حادي ليعم النفع الإنسان مسموع مقروء فينا والنادي دوما يثرينا وتنافسنا كم يعطينا حبا وجمالا إتقانا في معقل نبتدئ سباقا ونبادر للمجد عناقا مشتاق لاقى مشتاقا ما هان العزم وما لان من دونك لا يصنع مجد قد حاز العلياء مجد فأعدوا للنيل وجدوا فسباق المجد هنا حان علم آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد والضاء معرفة نور وضياء نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان.